swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przedłuża się szczyt klimatyczny w Madrycie. Według nieoficjalnych informacji kluczowe zapisy porozumienia blokują kraje, które emitują najwięcej dwutlenku węgla. Małgorzata Kidawa-Błońska wygrała prawybory prezydenckie w PO i to ona będzie kandydatką partii w wyborach głowy państwa na wiosnę. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południowym wschodzie Polski. Na COP25 wciąż bez porozumienia. Delegacje prawie 200 państw świata nadal rozmawiają o rozwiązaniach, które miałyby ograniczyć zmiany klimatu. Negocjacje koncentrują się na zwiększaniu ambicji klimatycznych państw, systemie handlu emisjami i finansowaniu. Jednym z głównych celów tego szczytu jest zwiększenie ambicji klimatycznych państw, czyli zwiększenie planów redukcji emisji dwutlenku węgla. Do tej pory stworzenie nowych takich krajowych celów do końca przyszłego roku według ONZ zadeklarowało ponad 80 państw, a w szczycie bierze ich udział prawie 200. W sobotę strony otrzymały nowy projekt tekstu z wytycznymi do wdrożenia porozumienia paryskiego. Część z nich go nie zaakceptowała, bo jak tłumaczyły, nie wzywa on krajów do zwiększenia ich ambicji. Z tego względu rozmowy nadal trwają. Kraje zgłaszają też techniczne zastrzeżenia, m.in. do systemu handlu emisjami i finansowania szkód powstałych w wyniku wzrostu temperatury. Według nieoficjalnych informacji kluczowe kwestie mają blokować zwłaszcza najwięksi emitenci i duże kraje, takie jak Brazylia, Chiny czy Indie. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta, pokonała w partyjnych prawyborach Jacka Jaśkowiaka. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą. Naprawdę. Urzędujący prezydent Andrzej Duda to kandydat partii rządzącej. On sam niego ogłosił jeszcze startu w wyborach. Do każdego z kandydatów na prezydenta odnosimy się z szacunkiem. Mamy nadzieję, że rywalizacja wyborcza będzie rywalizacją na programy, na pomysły dla Polski, stwierdził Błażej Spychalski w Trójce. Rzecznik prezydenta przypomniał, że nie znamy jeszcze daty wyborów prezydenckich. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wczoraj swoją prekampanię prezydencką. Lewica, jak mówią jej liderzy, zajmie się wyznaczeniem swojego kandydata, gdy zakończy proces zjednoczeniowy. Wczoraj utworzenie wspólnego projektu politycznego Nowej Lewicy zapowiedzieli szefowie SLD Włodzimierz Czarzasty i Wiosny Robert Biedroń. W Warszawie obradowały ciała statutowe partii. Efektem obrad była decyzja o konsolidacji obydwu ugrupowań w jeden projekt polityczny. To życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej dzisiejszej niepodległości i wolności, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Kobiety w walce o niepodległość w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wzięły w niej udział uczestniczki antykomunistycznego podziemia represjonowane przez ówczesne władze. Panie, które są bohaterkami, które przechowywały najwspanialsze wartości w czasach komunizmu i bez których nie mielibyśmy dzisiaj niepodległości. Jako premier rządu składam wam hołd, dodał Mateusz Morawiecki. Silny wiatr na południowym wschodzie Polski. Synoptycy ostrzegają mieszkańców województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Porywy mogą sięgać 85 km na godzinę. Na terenie województwa małopolskiego i śląskiego silny wiatr spodziewany jest od godziny 7 do godziny 19, natomiast na terenie województwa podkarpackiego od godziny 10 do 21. We Francji w wyniku wichur i powodzi zginęło dwóch emerytów. Ranne zostało 5 osób, w tym dwie poważnie, po tym jak drzewa spadły na ich samochody. Dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych zostało odciętych od dostaw prądu. Z żywiołem zmaga się 11 departamentów. Papież rozdał ciasta, które dostał z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. 50 babek świątecznych z bakaliami dostały stołówki dla ubogich i bezdomnych. Franciszek spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaźni Włosko-Francuskiej, którzy z okazji jubileuszu święceń wręczyli mu 50 białych róż i 50 tradycyjnych panettone, włoskich babek świątecznych z bakaliami. Ofiarodawcy sugerowali, aby w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia papież przekazał ciasto innym.

dzisiaj, w dzień narodzenia Marcin Wyrostek, już za tydzień, 22 grudnia w naszym studiu Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Marcinie, ten motyw swojej płyty Harmonia Świąt. To jest motyw z filmu? Sami swoi, tak, i to nie, troszkę jakby przypadkiem, bo był taki pomysł muzyczny nagle, o, to, że to pasuje, ale to mnie też konceptualnie, jak zawsze kolędujemy u mojej teściowej w domu, to zawsze jest Asia, która jest takim liderem, można powiedzieć, ona wszystkie piosenki, wszystkie teksty zna, pamięta, ona jest tym wiodącym lead wokalem na kolędowaniu, ja z akordeonem i właśnie Asia Żurek mieszka w Lubomierzu, tam gdzie były nagrywani Sami Swoi, więc to wszystko się zawsze gdzieś wiąże. A te kolędy, mówisz, że tak naprawdę tą płytą kolędową żyjesz od pół roku, bo ona była tak. W zupełnie niesamowitym klimacie nagrywana. Niesamowitym klimacie, był 24 czerwca i były takie rekordowe upały w tym roku w Polsce i my rzeczywiście, żebyśmy mieli też fajną pamiątkę, bo od razu też nagrywaliśmy zapowiedzi płyty, to w sweterkach siedzieliśmy w tym studiu z Mikołajem, bombki, lampki choinkowe, choinka już w czerwcu i nawet kolędowaliśmy po domach. Po domach chodziliśmy też grając, bo też nagrywaliśmy takie ujęcia zwiastujące płytę, więc świętami... I co domownicy na to? No trochę byli zdziwieni, jak stukaliśmy z kolędą, ale właśnie Mariusz na smaku nas wpuścił, więc było dobrze. No i też barszczyk był czerwony, pierogi, opłatek. No, my już świętujemy od czerwca. No i takie świętowanie, elementy świętowania na płycie, zabawki, powiedziałam. Zabawki, tak. Udało się też, szukałem pomysłu bardzo długo, co tu by to mogło być. Już chyba zastanawiałem się nad tym chyba od roku, dwóch lat nawet. I nagle Szymon mówi, może tak, zaproponował coś takiego. Coś, co by było takim prezentem, co by mogło być, nie wiem, zawieszką na przykład na choince, myślałem, jakimś jakieś origami. Czy może dzieci mogłyby to sklejać, składać, byłaby jeszcze fajna taka rzecz. A tu powstała bombka. Bombko, płyt, ta taka drewniana z wyciętymi różnymi elementami świątecznymi i życzeniami świątecznymi ode mnie, więc no... Zrobił się taki dwupłytowy album. Tak, dwupłytowy album, no i Szymon genialny pomysł tutaj zaproponował i taki akordeonik w środku w tej bombce jest, życzenia świąteczne, więc mam nadzieję, że będzie ta płyta, że zawiśnie na choince, ale przede wszystkim ta płyta, ta prawdziwa, że będzie akompaniamentem przy stole, bo... Kolejna zabawka. W płycie też jest właśnie śpiewnik. Jest śpiewnik, są teksty kolęd, bo zawsze się szuka tych tekstów, tak? Albo w telefony, okej, te telefony nam pomogą, ale w tym momencie ja bym proponował te telefony przy stole wigilijnym odsunąć na bok, wziąć śpiewnik, bo będzie to, nie będzie odwracało uwagi i można śpiewać razem z tą płytą, więc mam nadzieję, że ta płyta będzie towarzyszyła, zwłaszcza w tych domach, w których o dziwo, czasami rozmawiam z niektórymi osobami, mówią, że nie, u nas w domu się nie śpiewa kolęd. Ja mówię, jak się nie śpiewa? Przecież czemu musi być śpiewanie kolęd? Ja gram kolędy przez 6-8 godzin podczas każdego dnia. Chodzimy z akordeonem po domach, odwiedzam kuzynów, ciocie i w ogóle już wyciągam akordeon. Jak wyjdę z samochodu, jeszcze idę ulicą, gram, te kolędy śpiewamy. Łapie to ludzi, chwyta, dołączają się? Tak, łapie nawet ostatnio żona mówi, patrz, 5 zł dostaliśmy. Mieliśmy kogoś w Legnicy u mojej kuzynki. I fajnie, bo to jest ta magia świąt. Nie pamiętamy przecież, ja nie pamiętam z dzieciństwa prezentów, jakie się dostawało, czy rzeczywiście kto jakim samochodem przyjechał na święta. Telefonów nie było w rękach i moje wspomnienia ze świąt, z dzieciństwa to są takie wspomnienia, że chodzimy, śpiewamy. Byłem wtedy dzieckiem, bawiliśmy się, szliśmy na pasterkę, pamiętam, z moimi kuzynami 2,5 godziny w zaspach śniegu, śpiewając na cały głos po kolei kolędy. I nie było w tym żadnego obciachu, była mega frajda i to dla mnie to są wspomnienia takie bajkowych świąt. To była mała wioska. Wyobraź sobie, księżyc rozświetlał ten biały puch. W domkach jakieś, wiadomo, tam było widać jeszcze drzewka. My idziemy, śpiewamy. No, bajkowo było. Każdy szanujący się muzyk powinien mieć w swoim repertuarze płytę kolędową. To taki sprawdzian dla muzyka? Właśnie nie wiem, czy sprawdzian. Na pewno jest to sprawdzian z tego względu, że kolędy są trudną, prozaicznie, paradoksalnie taką materią, którą mierzyć się jest trudno, żeby one wyszły właściwie, ale te kolędy tak, jakby same dojrzewały. My zagraliśmy już kilkanaście, może dziesiąt koncertów kolędowych. Zacząłem od kolędowania z dwójką. Tam robiłem pierwsze takie pomysły jak aranżacyjne kolęd i samo to dojrzało, a przede wszystkim ta właśnie myśl, ostatnio jak byłem w Legnicy u Magdy, kuzynki, do której właśnie też szliśmy oczywiście ulicą grając, kolędując i jak wszyscy zaczęli śpiewać, ja pomyślałem, jejku, szkoda, że ja tego nie nagrałem. I to było takim chyba zalążkiem tego, że mówię, nie no, i to taki też dla mnie pamiątka, bo w sierpniu nagrywałem moją rodzinę, która zaśpiewała wśród nocnej ciszy i jak stałem na krześle, dyrygując nimi, to mieliśmy taki zjazd rodzinny. Ja mówię, słuchajcie, śpiewamy kolędę. Mówię, nie, nie, no zwariowałeś, no śpiewamy. Przywieźliśmy mikrofony, cały sprzęt. I to był tak uroczy widok. Jak widziałem tą całą rodzinę i niestety parę osób już brakuje, nie? W tym składzie. Mojego taty na przykład. I ta płyta też jest dla mnie takim, wiesz, taką osobistą też pamiątką tej mojej rodziny, klimatu, w którym ja wyrastałem, że zawsze było śpiewanie, zawsze było wesoło i to jest też, myślę, taka bardziej moja pamiątka dodatkowo i taki dojrzał materiał kolędowy, stąd kolędujemy. Cicho, rozpoznajesz głosy pojedyncze. Tak, to jest, wiesz, tu słyszę wujka Jaśka, tu słyszę ciocię Basię, super, to jest świetna pamiątka. Cała szalona rodzina, to był atak wyrostków. Dzieci z pokolenia na pokolenie, kolejne już maluchy uczą się śpiewać. Tak, uczą się śpiewać. I to wiesz, to, i to fajnie właśnie, jak my się spotykamy, to jest zawsze gwar wielki. Zawsze ktoś coś śpiewa. Każdy coś za czymś biega. I te nasze święta to oscylowały zawsze wokół jakiejś liczby, około 40-50 osób na Wigilii. Wiesz, ciasno, wszyscy się musieli gdzieś tam zmieścić, ale to są świetne, świetne wspomnienia i to jest najważniejsze dla mnie podczas świąt. To wspólne spędzenie czasu, tak? Kolędowanie, ten śpiew zawsze zbliża, to jest fajne. Akordeon też jednak jest jakimś pomocnikiem. Pomyślałem, że ta płyta właśnie, żeby była też takim akompaniamentem, nawet przy stołach, jak państwo siedzą przy stołach podczas Wigilii, żeby pośpiewać z tą płytą, bo ja kiedyś akordeonu nie zabrałem raz na święta. Jakoś byłem tak zapakowany w samochodzie, mówię, dobra, nie dam rady tym razem. I potem pożyczyłem na miejscu już akordeon, ale już po tym pierwszym dniu, po Wigilii, bo było jakoś tak bez tego akordeonu jakoś pusto, brakowało. A ktoś jeszcze gra na jakimś instrumencie, czy tylko ty? Tak, u mnie siostra jest pianistką też, szwagier gra na klarnecie, na saksofonie, każdy bierze jeszcze jakieś tam, nie wiem, łyżki, cokolwiek i każdy się udziela, włącza i śpiewa. To jest takie fajne, zbliża i to są te właśnie magiczne chwile. A przy stole czego nie może zabraknąć? Na pewno wyrostków. Wyrostki nie do wycięcia w tym wypadku. Zawsze pilnowaliśmy w domu 12 potraw, żeby było 12 potraw. Wspomniana wcześniej zupa śliwkowa, słodka zupa taka wigilijna. Basz czerwony z łóżkami koniecznie, to musi być. No i oczywiście opłatek, spotkanie, no to jest najważniejsze. Charakter twoich kolęd tak naprawdę to podróż po całym świecie. Tak, podróż po całym świecie. To były takie też spontaniczne często, takie intuicyjne pomysły, jak tutaj zaaranżować daną kolędę. I tutaj tekst, klimat mi podpowiadał, o, tutaj tu będzie tak figlarnie, tu będzie bardzo monumentalnie, tutaj jest bardzo ascetycznie, mizerna cicha właśnie, która jest taka jak śpiew mnicha, tak? I było miejsce dla ciebie, bardzo przejmująca kolęda, tu Marcin śpiewa i tam ten tekst naprawdę dociera bardzo głęboko. Lulaj, że jest o nią wiadomo, jako kołysanka, która no zawsze musi być kołysanką, ale przybierzeli do Betlejem, już mam takie nam wyszło trochę latynoskie. Gdy się Chrystus rodzi, troszkę nawet taki może pastisz między barokiem. Aranżacyjnie są bardzo, bardzo różne te kolędy. Właśnie wynika to z tekstu, wynika też to z tego, że my jesteśmy w zespole bardzo różni. Każdy też miał inne wpływy w dzieciństwie. Kolega basista grał kiedyś w kapeli death metalowej. Daniel Popiałkiewicz na przykład. No to typowy jazzowy gitarzysta, znaczy typowy. On jest swój. To jest Daniel. Agnieszka Hasse, pianistka taka klasyczna, Mateusz lubi taką muzykę klezmerską. No każdy jest inny. Krzysiu Nowakowski z tymi instrumentami perkusyjnymi. To jest jeden taki pocieszny zwierzak za tymi instrumentami. I każdy miał swój wpływ i dlatego te aranżacje są takie różnorodne. A Mizerna Cicha? Mizerna Cicha, właśnie. Lubisz tę kolędę? Lubię tę kolędę, bardzo lubię kolędę. Właśnie ja generalnie lubię takie chyba smutne często też melodie. Po słowiańsku, właśnie, jak lubię, takie są takie jakieś takie tkliwe. Nie wiem dlaczego, ale zawsze się tego trzymałem, takich właśnie tych melodii. Ona jest taka ascetyczna. Dla mnie wyobraźnia to jest taki mnich śpiewający gdzieś w katedrze i takim pełnym, całkowitym spokoju. Ona jest taka właśnie mroźna, ta kolęda. No to zapraszamy teraz Marcina pomiędzy dwa mikrofony i słuchamy. Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leży Wszyscy przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi pod Marcin Jajkiewicz. Daniel Cebula, Orynicz. Też fajnie, klimatycznie tak na takim totalnym spokoju, tak bardzo dojrzale. Harmonia świąt. Harmonia świąt. Wyrostek, bardzo harmonijnie. Nie może zabraknąć tego wątku. Skoro harmonia świąt, skoro akordeon, wątek podróżowania z arkordeonem. Zawsze ten akordeon to towarzyszy. Pamiętam wiele różnych wyjazdów i zawsze były jakieś przygody. Kiedyś wycieczka do Szwajcarii na konkurs akordeonowy. W samochodzie 5 akordeonów, nas czwórka studentów. Na bagaże nie było miejsca, siedzieliśmy na jakichś, nawet na ubraniach były na fotelu, żeby się zmieścić. No i praktycznie był otwierany akordeon na granicy, było sprawdzane, czy my czegoś nie przemycamy. A na zakończenie pan mówi, moja kuzynka też gra na akordeonie. Ja mówię, no to fajnie, dziękujemy. A to było wtedy na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Na lotniskach jest zawsze dużo zamieszania. Pamiętam raz czekałem łaskawie na zgodę pilota samolotu, czy wpuści mnie za akordeonem na pokład. I akurat samolot przyleciał, to było chyba w Krakowie. Leciałem wtedy do Kijowa i pamiętam, że już samolot zakołował, wysiedli pasażerowie i ten samolot wracał do Kijowa. No i był kontakt z pilotem, czy się zgodzi, czy ten akordeon gdzieś się zmieści. W Düsseldorfie na przykład na lotnisku wchodzę do samolotu, a tu mnie człowiek ten z tymi słuchawkami z obsługi lotniska łapie za akordeon i chce do luku brać akordeonem. Mówię, że nie. I wyrwałem się z tym akordeonem, biegnąc do samolotu. On za mną krzyczy, tam chyba do stewarda, Hans, hast du diese Mann mit dieser Kasse gewesen? Halt diese Mann! I krzyczą za mną, lecą. Ja uciekam z tym akordeonem po samolocie. Oj się działo. I zawsze jest, wiesz, niepewność, co się wydarzy. Na przykład było kiedyś chyba, to było chyba na lotnisku przesiadka w Dubaju, gdzie pan robił sobie zdjęcie ze mną z akordeonem, bo mówi, co to jest? na przyświetleniach tych rentgenowskich to wygląda jak taka, wiesz, jak maszyna do pisania troszeczkę, te wszystkie te dźwignie aluminiowe, no, ale w środku też są mikrofony wbudowane, więc zaraz pytają, co to za elektronika, co to jest. Kiedyś pamiętam chyba na lotnisku, chyba we Frankfurcie, zostałem zamknięty w pokoju takim, przeszedłem przez sprawę, jak ktoś do mnie podszedł, ja wtedy, to był mój pierwszy lot, w ogóle samolotem, i nagle podeszło do mnie dwóch chyba celników, ochrona, zamknęli mnie w takim pomieszczeniu, tym takim papierkiem lakmusowym jakoś zebrali jakąś tam, jakieś próbki z akordonu i mnie zamknęli, wyszli. Tam siedziałem 10 minut, nie wiedziałem, czy wrócą w ogóle, czy mnie wypuszczą. Sprawdzali chyba, to było na te kontrola pirotechniczna. No więc zawsze z tym akordonem to są jakieś przygody. Zawsze coś kiedyś się dzieje. Wiozłeś w częściach akordonu. Tak, właśnie teraz, jak byliśmy w Egipcie na początku grudnia, to miałem takie jakby dwie półtusza. Często tak żartem mówimy na akordeon świnia. W ogóle mieliśmy taki hymn akordeonistów na uczelni. Niechaj żyje akordeon, kasta, ciąża, świnia, muł. Lewa rączka w prawo, w lewo, prawa rączka w górę, w dół. I niechaj żyją namcy iści, chociaż garżba to ich wstyd, bo na takim instrumencie nie powinien grać już nikt. I potem były poszczególne zwrotki dokomponowywane, tworzone przez kolejnych znowu studentów, i to się śpiewało na pierwszym roku studiów. No i ta świnia, o której mówię. Więc ta świnia rozłożona na pół, to były takie dwie półtusze. Niosłem je w fotelu na pół podzielone, więc w tym momencie już nawet na tym nie zagrasz. Więc jak cię zapyta, i to jest trochę akurat niewdzięczne, bo potem jak cię zapytać celnik, co to jest, bo nawet nie pozna, albo nawet, wiesz, nie uwierzysz, że grasz na akordeonie, możesz tam coś przewozić, jakieś materiały, nie wiem, niebezpieczne, no to zdarzyło się, że już grałem też na lotnisku na kontroli, żeby udowodnić, że ja na tym umiem grać i to jest instrument grający, prawdziwy. No więc tutaj miałem podzielone na pół w dwóch częściach. No, przygody zawsze są z akordeonem, ale na pewno nie mam takiej opcji, żeby go nadać do luku bagażowego. Dlaczego? Paru kolegów się kiedyś odważyło, jak otworzyli potem futerał, to już trzeba było im dać tylko już wtedy zmiotkę, szufelkę i mogli sobie ten instrument już potem szufelką z tego futerału wyciągać. Mimo tego, że były tam jakieś pianki, niepianki, ale wiesz, w samolocie masz turbulencję, tak. masz zmianę temperatur. To nawet jak masz napisane, że to jest delikatne, możesz nawet przekazać to w momencie wchodzenia do samolotu, żeby to do luku umieścić delikatnie, ale to wiesz, to nie wiadomo, co się z tym stanie, to będzie latało, turbulencje i tak dalej, to potem już instrument już go nie będzie. Wymagająca ta druga żona. Wymagająca. I jeszcze wiesz, że te 20 kilo, bo to z futerałem ze wszystkim, to waży 20 kilo. Ja zawsze jeszcze biorę, wiesz, paski, wszystko, co jest takie niezbędne ze sobą, bo też mi się zdarzyło, że mi bagaż raz nie dojechał. Trochę z mojej winy. Bo gdzieś tam potem się musiałem odprawiać w trakcie, na przykład przesiadania, jak miałem łączone loty, to jakoś było tak, że ja w związku z tym, że mam ten dodatkowy bagaż kabinowy jako akordeon, to zawsze te procedury są takie, że podchodzisz do pani przy tym, gdzie masz odprawę, przy tym stanowisku i tak daje dokumenty i zawsze mówię, ja mam akordeon. I w tym momencie są te otwarte oczy, ta lampka czerwona, ping, nie, w ogóle wiesz, już jest awaria lotniska. Awaria, nie, już jest koniec. Nie? I pamiętam, że raz mi pani szukasz, a mówi, nie, że nie mogę wziąć, nie? Ja mówię, ja muszę wziąć ten akordeon ze sobą, dokupię ten extra seat, jest taka też funkcja, taki produkt w liniach lotniczych. I pani czyta regulamin i mówi, ale nie, wie pan co, tu jest napisane, że extra seat można kupić dla wiolonczeli, kontrabasu, gitary, nie mam tu akordeonu w liście. Nie istnieje taki instrument. Nie może pan kupić extra seat, nie może pan go zabrać. Mówię, nie muszę. Więc zawsze raz jest ta czerwona lampka, zbiegnie się 2, 3, 4 osoby, nie wiadomo co kliknąć tam pewnie w systemie, jak ten instrument tam gdzieś jeszcze zalogować, no to jest zawsze wielka przeprawa. Marcin, a zdarzyło ci się grać na lotnisku, żeby udowodnić, że naprawdę to jest instrument muzyczny, który by zarabiał tak, na życie? Tak, raz grałem, jak była taka to właśnie ta kontrola bezpieczeństwa, to wtedy tak pan wątpił, co to jest w ogóle, tak, no i mówię, no instrument, ale nie jak instrument, no mówię tak, że na tym gram, nie, pan tutaj, może pan to będzie chyba handlował tym gdzieś na sprzedaż, nie, i musiałem go wyciągnąć, zagrać, mówi, aha, no dobra, no to może pan jechać. Opowieści, tak jak na twojej płycie kolędowej. Jedna z najważniejszych kolęd dla Polaków. Zafrapowała mnie bardzo w twoim wykonaniu. Franciszek Karpiński. To jest nasz taki pomysł, ale to akurat taki w tym wypadku trochę nawet tak pastiżowo podeszliśmy sobie, tak trochę pół żartem, pół serio do tej kolędy właśnie, żeby ona jest zawsze bardzo taka pompatyczna, tak? Żeby było trochę luźniej, to zaczyna się trochę jak barokiem, organy. Bach. Potem Tak, Bach, organy. Potem mamy klasyków wiedeńskich nagle. I Marcin Jajkiewicz też takim trochę operowym głosem śpiewa pierwszą zwrotkę, gdy się Chrystus rodzi. Tu jest akompaniament fortepianu. Tam tam pam, tak, tak, tak, tam pam, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I tak jest bardzo, bardzo klasycznie. I potem nagle wchodzi już groove, wchodzi już kolęda, no i domykamy taką klaurą, czyli też się znowu kończy organowo. Tak przekrojowo pokazując jakieś inne barwy, inne może takie podejście, takie trochę luźniejsze do tego, do tej kolędy, że no w sumie tak też można. Tak też można. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo się narodził Zbawiciel wszego świata, odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, gdy się Chrystus rodzi, Franciszek Karpiński, po wyrostkowemu, tak powiedzieć. Po wyrostkowemu, tak zupełnie właśnie, tak trochę jak chcieliśmy inaczej, żeby też pokazać tą właśnie przekrojowość. Kolędy, tak jak mówimy, to jest, one były, są i zawsze będą we wszystkich jakichś epokach, we wszystkich czasach. To jest coś, co nam daje. To jest opowieść o tym, co tu i teraz tak naprawdę. choinka już u wyrostków? Tak, od wczoraj właśnie przywiozłem choinkę, ale postawiłem na razie na podwórku, żeby nie opadła. Tak, musi być prawdziwa, bo jednak ten zapach i tutaj z żoną dyskutowałem, a się mówi, nie, ale wiesz co, ja czasami tego czasu potem nie ma, nie, ale nie, musi być prawdziwa. Prawdziwa, już lampki powiesiłem i teraz już też trochę już to jest wygodniej, bo ja pamiętam z dzieciństwa to wieszanie lampek, ja zawsze stroiłem gdzieś tam na domu coś tam zawieszałem jakieś lampki i te żarówki, które się zawsze któraś przypaliła, przestawało świecić, więc te żarówki trzeba było wyciągać, dawać nowe i to na dworze po którejś godzinie te ręce już mi zaczynały odpadać i zawsze te święta pamiętam tym marznięciem na tym balkonie i szukaniem, która to żaróweczka jedna z tych kilkuset nie działa, nie? Bo teraz siadały. I to były inne święta, nie było plus 5, tylko raczej minus 10, minus 20 było białe. Ja pamiętam nawet, że jak jechaliśmy kiedyś w święta do babci w Wojcieszowie, to nawet tam się a mój dziadek był leśniczym, nazwisko w ogóle Gaj, więc idealnie się wpasował, to do tej gajówki, w której mieszkała babcia właśnie, nawet się nie dojechało samochodem w zimę. Już tam szliśmy kilometr na piechotę do babci, bo było tyle śniegu kiedyś na święta. Też mój tato mi opowiadał właśnie, że tam na tej Obidzy, z której pochodzi mój dziadek, z gór, tam tak samo kiedyś jeszcze się szło z pół godziny w pełnym śniegu do domu. Nie było dojazdu zimą. Teraz już mamy te zimy troszeczkę inne. Ale teraz na trasę, na Obidze można iść. Teraz można na piękna trasa. Tak, dokładnie, można iść. No i to jest zawsze podróż w czasie, tak? A kto ubiera choinkę? W sumie ja też ubieram. Ja ubieram, teraz mi synek już pomaga. Potem nie ma kto ich rozebrać. To jest najgorsze. Tak, potem choinka. Pamiętam, u nas w domu też tak zawsze było. Babcia, która nas, pamiętam, odwiedzała, to babcia tam rozbierała, bo nagle przyjeżdża, to już jest luty, a ta choinka dalej stała, nie? Mówi, nie, no przecież musisz ją rozebrać. Babcia, nie ma już kto, nie ma komu. I babcia rozbierała, pamiętam, z dziadkiem choinkę często. A macie w domu jeszcze takie ozdoby choinkowe przekazywane z pokolenia na pokolenie? Nie, właśnie nie mamy. Właśnie niestety nie mamy takich ozdób. U mojej mamy są jeszcze w domu. Mama w sumie ma te rzeczy takie nasze rodzinne, więc u mamy są te rzeczy. U mnie w domu nie, tam są już takie dzisiejsze, tak? Ale te przekazywane to są u mojej mamy w domu i to tam mają być. Tam jest ich miejsce. Wigilia, dzielenie się opłatkiem, tak, i najpierw bieg po prezenty czy kolędowanie? Kolędowanie. Dopiero prezenty, dopiero ewentualnie po Wigilii, już po wieczerzy i to wtedy, ale wtedy każdy musi zaśpiewać, musi powiedzieć jakiś wierszyk, każdy ma jakieś zadanie do wykonania, więc to nie taka łatwa sprawa, ale wiadomo, dzieci tam już wyglądają, czy pod choinką coś jest i zawsze te prezenty tam się pojawią. U mojej babci zawsze były też cukierki wisiały na choince, więc wiesz, wyszukiwanie tych cukierków gdzieś tam między gałązkami to była największa też atrakcja. I co okazywało się potem, że cukierki, owszem, ale tak naprawdę to papierki same? A tak, było tak, potem papierki zostawialiśmy, tak? Umiejętnie zwinięte. Umiejętnie, nie wolno jeść, my nie jemy. No i też zawsze, na przykład w jednej z potraw, jak są pierogi, umieszczamy, mama umieszcza zawsze na przykład jakiegoś jednego grosza i kto trafi, tylko trzeba uważać, jedząc, żeby to się źle nie skończyło, ale zawsze to też jest taka mała wróżba, taka mała zabawa, że to ten, być miało to wpływ na ilość tych groszy w kolejnym roku. A łuska od karpia? Łuska od karpia u moich teściów. U moich teściów. Łuska od karpia była właśnie u teściów i też łączymy teraz te tradycje. Trochę z tego domu, trochę z tego domu, my z moją żoną, ale zawsze i tak te święta spędzamy razem. U mamy, u teściów, u brata, czy mojej żony, czy u mojej siostry. I śpiewacie. Koniecznie śpiewamy, potem, jak mówię, odwiedzamy kuzynów po kolei wszystkich. Ja, jak mówię, wyciągam akordeon, już śpiewam na klatce schodowej, tak, że co chwilę ktoś otwiera na tej klatce drzwi, patrzy, co tu się dzieje, a my się wydzieramy, śpiewamy. No to jest fajne. Ja jak byłem dzieckiem, też chodziłem po domach, kolędowaliśmy z kolegami. To było takie fajna zabawa. Chodziliśmy, przedstawienie, żeśmy też mieli takie przygotowane, śpiewaliśmy na kilka głosów, bo to też sąsiad Michał też ze mną chodził do szkoły muzycznej, więc to zawsze było takie profesjonalne, chodziliśmy, były normalnie jasełka takie wystawiane w domach. Marcin, to ja rozumiem, że za tydzień o godzinie 19 do naszego studia Agnieszki Osieckiej już po schodach z samego dołu będziecie iść grać na akordeonie i kolędować. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Tak, tak będzie się działo i jak zaczynamy koncert o 19, który trwa na antenie no prawie godzinę, to my tutaj będziemy pewnie kolędowali do rana. Ale ja się już nie mogę doczekać, bo tutaj zawsze atmosfera, to właśnie to coś w powietrzu, to jest... To tu jest, to tu właśnie jest, w tym legendarnym studiu Agnieszki Osieckiej. Jest też olbrzymi stres, ale jak tylko wyjdziesz na scenę i publiczność wydziela ten właśnie magiczny klimat już pierwszymi oklaskami, tym zachowaniem, to ciebie też uskrzydla i to jest taka świetna symbioza w tym studiu, więc ja się już nie mogę doczekać tego koncertu i to już będzie chyba moje piąty raz chyba na scenie w studiu Agnieszki Osieckiej. No, bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy czas dla mnie. Harmonia Świąt, Marcin Wyrostek. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel. Na ziemi. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel. Na ziemi. Zrodziła Maryja Dziewica Wiecznego Boga bez rodzica, by nas piekła wybawił. W niebieskich postawił pałacach, by nas piekła wybawił, a w niebieskich postawił pałacach. Triumfy Króla Niebieskiego z płyty Marcin Wyrostek. To absolutna premiera w Trójce. Za tydzień koncert Harmonia Świąt. Całość płyty kończy Kolęda, nie kolęda. Kolęda, nie kolęda, piosenka właśnie Daniela Popiełkiewicza, naszego gitarzysty. Jego autorski pomysł. Piosenka, która myślę, że jest taką chyba dobrą puentą właśnie i płyty, i też świąt, bo tytuł Nikt nie może być sam, właśnie sam za siebie mówi już o czym jest. I klip, który już też już krąży po sieci, klip do tej piosenki właśnie jest oparty na pewnym takim osią klipu jest aniołek, mała Zuzia Jajkiewicz, córka Marcina, która przekazuje pewien dar, coś do ręki podaje każdej osobie. Święty Mikołaj przynosi worek, z worka wychodzi po kolei każdy z muzyków od nas z zespołu i zaczyna grać. I ten worek jest jakby podrzucany przez tego Mikołaja w różnych miejscach. W domu starców, na ulicy, gdzie jest bezdomny, w więzieniu, w bawialni dla dzieci małych. Więc jakby tak też pokazując tym, że ta muzyka, ten dar, który przekazuje Zuzia, a to nie wyjaśnię do końca, żeby Państwo mogli się zaciekawić, oglądać klip, właśnie pokazuje to, że no, w święta i w ogóle też w życiu, ta harmonia świąt, jak nazwałem tą płytę, to fajnie byłoby, żeby ta harmonia zapanowała i nie tylko w też święta, ale w całym życiu u wszystkich. Dlatego tym dobrym trzeba się dzielić, tym klimatem, atmosferą i tym, co każdy z nas ma do zaoferowania. Dlatego tam właśnie osoby starsze, o których też nie możemy zapominać, czy właśnie osobach, czy te, które są w więzieniu, te, które są na ulicy. Każdy człowiek tak samo ma swoje serce, duszę i fajnie jest pomagać. Ta płyta też jest taką cegiełką. Poznałem takiego młodego akordeonista Michała Nowickiego, który ma strasznie dziwną, trudną chorobę, której jeszcze lekarze nie zdiagnozowali, a był już w kilku szpitalach. I nagrał kilka dźwięków też na tej płycie. Jeszcze zdążył, już teraz nie jest w stanie grać. I też chcemy też jemu pomóc przy okazji tej płyty. Dlatego właśnie, żeby tą harmonią się dzielić. Każdy może jakiś mały, drobny uczynek zrobić w ciągu roku kilka razy. To tak dużo nas nie kosztuje, a tak możemy dużo dobrego zrobić. Ta płyta to będzie jak trochę cegiełka, tak, pomoc dla niego. Dla Michała. I ja też myślę, tak ogólnie tak mówię, trochę też całościowo, że no też tą harmonią się zawsze dzielmy w ciągu całego roku. I to bym chciał Państwu życzyć, tej harmonii świąt, żeby nikt nie był sam i w święta, i z jakimiś swoimi problemami. Warto wspierać osoby, które potrzebują tej pomocy, które potrzebują tego ducha do pokonania wszelkich jakichś trudności. Więc ta piosenka jest takim spuentowaniem, myślę, tych wszystkich tekstów, wszystkich kolęd, które mamy na płycie i tym, żeby wspólnie spędzać święta razem z rodzinami. Jeszcze raz zaproszenie na koncert za tydzień. Proszę Państwa, już za tydzień o godzinie 19 na antenie radiowej Trójki w studiu Agnieszki Osieckiej zagramy nasz kolędy z płyty Harmonia Świąt i mam nadzieję, że Państwo będą nam towarzyszyli i będą razem z nami śpiewali przy Radiu Odbiornika. Marcin Wyrostek, Harmonia Świąt, Agnieszka Trzeciakiewicz. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Już zapada zmrok, a w uszy gryzie mróz. Dzieci na sanki woła śnieg. Biegnie kto zdoła, tylko jeden krok do pierwszej gwiazdki już. Piękne kolędy lecą w tle. Idzie Mikołaj, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. W domu zapach świąt, już ciasta pieką się. Tato choinkę do domu zwiózł. Czas ją ubierać, czysty każdy kąt. A dzieci chcą już jeść, mama nakrywa wreszcie stół. Czas już zaczynać, dzieci piszą list. Jan Pniewski, dzień dobry. W przewodniku katolickim jego redaktor naczelny, ksiądz Mirosław Tykwer, podejmuje temat nasilających się krytyk papieża Franciszka. Polscy krytycy papieża nie posiadają wystarczająco przekonującej argumentacji teologicznej, aby papieskie nauczanie wyrzucać do kosza, a tym bardziej nie mają jej ci, którzy wprost wzywają do nieposłuszeństwa. Choć przyznam szczerze, że niektórzy z tych krytyków, a jest ich stosunkowo niewielu, potrafią polemizować z papieżem na wysokim poziomie teologicznym. I do nich zaliczyłbym kardynała Gerharda Millera, byłego prefekta kongregacji do spraw nauki wiary, a w Polsce jest nim na pewno Paweł Milczarek. Miałbym natomiast wielką trudność, aby z tą samą powagą potraktować polemikę podejmowaną przez kardynała Raimonda Leo Barka, a tym bardziej tezę arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, którego nauczanie nazwałbym nie tylko polemicznym, ale dla dobra Kościoła wręcz niedopuszczalnym, pisze autor. Za absolutnie niepoważne uważam robienie antypapieskich wrzutek medialnych bez poważnej argumentacji. Zaliczyłbym do nich wypowiedź Roberta Tekielego, który w Gazecie Polskiej napisał, że przez swoje zachowanie papież nie w pełni korzysta z autorytetu Chrystusa. I dodał, że Polakom wystarczy wiara w Chrystusa i posłuszeństwo Kościołowi w istotnych dla zbawienia sprawach oraz gorący patriotyzm. Nic więcej, pisze ksiądz Mirosław Tykwer w Przewodniku Katolickim. Trzeba jasno stwierdzić, że krytykowanie następców świętego Piotra jest dopuszczalne, również publiczne. Przykład stanowczej krytyki skierowanej wobec papieża można znaleźć w Piśmie Świętym. Paweł Apostoł w liście do Galatów szczegółowo opisał sytuację, w której głośno skrytykował świętego Piotra. Zarzucił mu nieszczerość w postępowaniu i zły wpływ na innych, pisze w tym samym numerze Przewodnika Katolickiego ksiądz Artur Stopka. Paweł nie miał najmniejszych wątpliwości, że ma prawo publicznie zwrócić uwagę Piotrowi. Nie tylko prawo, ale również obowiązek, gdy dostrzegł, że pierwszy papież i jego naśladowcy nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii. Skrytykował, ale nie podważył w żaden sposób jego władzy, nie zanegował jego pozycji i uprawnień pochodzących od samego Jezusa. Nie wykorzystał sytuacji, aby choćby tylko w formie ukrytej sugestii wezwać do nieposłuszeństwa wobec Piotra. Czytamy dalej. Niestety w pojawiających się w obiegu publicznym w Polsce krytycznych głosach dotyczących Franciszka raz po raz można zauważyć podpowiedzi i inspiracje, aby go nie słuchać, przynajmniej w niektórych kwestiach. Pojawiają się twierdzenia, że wystarczy posłuszeństwo Kościołowi w istotnych dla zbawienia sprawach, a w tych nieistotnych wolno decyzje aktualnego następcy świętego Piotra ignorować. Kto ma decydować o tym, które sprawy są dla zbawienia istotne, a które nie? Każdy na własny użytek, czy też może należy pod tym względem słuchać jakichś samozwańczych autorytetów, zwłaszcza tych, którzy nieposłuszeństwo podszeptują i starają się dla niego znaleźć uzasadnienie, pisze autor. Uleganie wyrażanym wprost, czy też zakamuflowanym namowom przynosi niepokojące skutki. W przestrzeni publicznej w naszej ojczyźnie zaczynają funkcjonować osoby, które głośno afiszując się jako katolicy, równocześnie nie kryją, że kwestie posłuszeństwa Kościołowi, zwłaszcza następcy świętego Piotra, traktują wybiórczo. Nie widzą w tym niczego złego, nie widzą w tym zagrożenia dla wspólnoty wierzących. Nie zwracają uwagi, że przez ich działania już dziś mamy w niektórych środowiskach kościelnych do czynienia ze zjawiskiem, które można określić jako pełzające nieposłuszeństwo wobec papieża. I już przynosi ono narastający zamęt duchowy, który za chwilę trudno będzie opanować, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. A teraz szyszy, klaski, klaski. Na Kubie, gdzie się urodziła, śpiewała z samą Omarą Portuondo. Od 2004 roku czaruje prawdziwą kubańską muzyką słuchaczy z Europy, a zwłaszcza z Polski, gdzie aktualnie mieszka. Jaremi de las Mercedes Cordos. Wystąpiła u nas w gorącym lipcu z gorącym repertuarem. Na retransmisję jej koncertu zapraszam dziś, tuż po 19. Senior Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czterech wspaniałych gitarzystów. Potężna dawka rocka. Apostolis, Borysewicz, Kozakiewicz, Nowak. Po raz pierwszy razem na scenie. Przyjaciele, którzy tworzą legendę polskiej muzyki. Zagrają specjalny koncert dla słuchaczy Trójki. Własne utwory. Hity polskiego i światowego rocka. Koncert Czysta Energia. We wtorek 17 grudnia o 19:00. W muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Na koncert zaprasza grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca energii elektrycznej.